Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafi al-anbiya wal mursalin. Ahibati fillah. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile kumtakia rahma na amani mwalimu wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumshukuru Maulana Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha katika mwezi huu wa maghfira, mwezi wa rahma, mwezi wa itqina niran. Msikilizaji mwema, hakika yako wewe ndani ya mwezi mtukufu kama huu, mwezi wa Ramadhan, iandae nafsi yako kisawa sawa. Wahasibaha kabla an tamut, na uhisabu nafsi yako vyema kabla haujafikiwa na mauti. Watazayyan lil'ard al-akbar, kisha ujipambe, ujiandae kwa mkutano ambao ni mkubwa mno, nao ni mkutano wa mtu kutolewa kuwekwa mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ashasema Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Wazinu anfusakum kabla an tuzanu, na mzipime nafsi zenu, mziweke katika mizani kabla hazijawekwa, hazijawekwa katika mizani. Fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi ghadan, hakika ni sahali juu yenu wakati ule wa hisabu kesho. Antu hasabu anfusakum al-yawm, pale mtakapozihesabu nafsi zenu hii siku ya leo, itakuwa ni sahali na wepesi siku ile ya hisabu. Endapo mtazihesabu nafsi zenu katika siku hii ya leo, watazayyanu lil'ard al-akbar, na mjipambe kwa mkutano mkubwa, kwa kutolewa mtoleo ambao ni mkubwa mno. Ndugu zangu katika imani, wasikilizaji watukufu, hatuna mahala palipobora wala wakati ulobora zaidi. Mfano wa wakati tulionao au mahala tuliponapo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, siku hii nzito ya umaidhin turaduna la takhfa minkum khafiya, ambao atutajia Umar, ndio aloitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo mtatolewa muletwe peupe peupe, kimaso maso, la takhfa minkum khafiya, haitofichika chochote kwenu nyinyi mbele ya Mwenyezi Mungu, kama ambavyo ameitaja Tirmidhi athari hii katika kitabu chake. Ndugu yangu Muislamu, wa anta fi hadha shahril karim, shahri Ramadhan, wewe katika mwezi huu, mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani, wa huwa shahru musara ila alkhairat, ni mwezi wa kukimbilia kupupia khair. Fathabit ila Allahi taubatan sadika, thibitisha kwa Mola wako tauba ambao ni ya kweli, tumrudie Allah Subhanahu wa Ta'ala kikweli na kisawasawa. Mwenyezi Mungu ambaye atutangazia kituambia, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mlioamini tubuni kwa Mwenyezi Mungu tauba ya kikweli, tauba ya kutakasa, tauba ambao ni ya kukata, iwe tauba yako ni khalisa liwajhi Allahi Ta'ala, ya kusujiwa Mwenyezi Mungu kwa kukumbuka yale ambayo tumemuasi nayo Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa min jamii dhunubi, na tutubu kutokamana na madhambi yote ambayo tushafanya. Wa akbila lallahi khaifa minhu rajia lahu muhibba lahu, umwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hofu na kupenda na kwa kutarajia, na kwamba wafanya amali zile kwa amri yake Maulana. Mwenyezi Mungu atufaishe, atupe nguvu ya tauba inshallah katika mwezi huu, tauba ambayo ni ya kukata. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. اقبل اقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها شد مازرك من اليوم كافي نفسك.